عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا یہ پاکلا بلا لیت ترلا مکانا شوالا دنیا رنگینا اے محمد عربی تر ہر چا حسینا یہ تر ہر چا حسینا ولیت حسن کے نمبر دلا جہانا سمرا خاغلی جانانا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا یہ پاکلا بلا لیت ترلا مکانا اشنا رونا رونا شو دنیا پرکے تیارے دا ظلم شوالا ہر خواتا کولا پرکے تیارے دا ظلم شوالا ہر خواتا کولا پتا خائستا شوالا دنیا نبی سلطانا سمرا خاغلی جانانا سمرا خاغلی جانانا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا یہ پاکلا بلا لیت ترلا مکانا سمرا خاغلی خاغلی جانانا سمرا خاغلی خاغلی جانانا شوالکا پیران ورخاتا ظالمان ورخطا ستپورات لو رسولا منابقان ورخطا ستپورات لو رسولا منابقان ورخطا ورانی مانی شویتا کس را مہیتا بانا سمرا خاغلی خاغلی جانانا سمرا خاغلی خاغلی جانانا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا عجیب خلی تا دیر نازا ولی تا یہ پاکلا بلا لیت ترلا مکانا سمرا خاغلی خاغلی جانانا سمرا خاغلی خاغلی جانانا زما جانانا نبی قربان لا نئی تسر من لارم دزڑ درمان نبی تسر من لارم دزڑ درمان نبی پیتالی کمستا سپاتو نعالی شانا عجیب خلای تا ډیر نازا ولای تا عجیب خلای تا ډیر نازا ولای تا یې پکلا پلا لای تا تر لا مکانا سمرا خا غلی جانانا